na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Najpierw serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Państwowa Komisja Wyborcza nadal liczy i nadal nie znamy pełnych wyników pierwszej tury wyborów samorządowych. OPZZ wspiera strajkujących w locie i apeluje do premiera. Szczegóły za chwilę. Powiemy też o coraz trudniejszej sytuacji na Żuławach. Wody w rzekach jest coraz więcej. 67 godzin mija od zamknięcia lokali wyborczych. Oficjalnych, całościowych wyników wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, także dorad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich nadal nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza czeka na ostatnie protokoły z części komisji. W siedzibie PKW jest Martyna Szymczakowska. Martyna, jakie są te najnowsze informacje? Kiedy poznamy końcowe wyniki głosowania? No to pytanie pada bardzo często, a odpowiedzi nie ma. Nieoficjalnie nie wcześniej niż za 2 godziny. To już kolejna zmiana godziny, bo początkowo Państwowa Komisja Wyborcza miała przedstawić wyniki o 12:00. Później była mowa o 15:00. Wszystko dlatego, że część wyników została cofnięta, to znaczy wojewódzkie komisje wyborcze wprowadziły je na stronę internetową, ale PKW dopatrzyła się nieścisłości i konieczne są zmiany. Jak mówi rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka, praca trwa. Obwodowe komisje wyborcze do spraw ustalenia wyników głosowania jeszcze pracują i w momencie, kiedy zakończą swoje prace, ich protokoły będą weryfikowane przez terytorialne komisje wyborcze i to wszystko, jak zostanie już zakończone, będzie podstawą do ogłoszenia już takich miarodajnych wyników wyborów. Na razie ostateczne wyniki zatwierdzone już przez komisarzy wyborczych są w województwach kujawsko-pomorskim, podkarpackim, opolskim, lubuskim i podlaskim. Wciąż brakuje wyników z województw pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Reszta to dane niezatwierdzone jeszcze przez PKW. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za informację. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wsparło strajkujących w locie i zapowiedziało akcję w całej Polsce. Ma być też pikieta w sobotę przed siedzibą przewoźnika w Warszawie. Przewodniczący OPZZ Jan Gus zaapelował do zarządu firmy o rozmowy na temat postulatów protestujących. Zwrócił się także do premiera Mateusza Morawieckiego. By wezwał zarząd, którego w jego imieniu powołano, zarząd spółki, do rozmów z pracownikami, do przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy związkowych. Nas dzisiaj nie interesują już wyroki sądu. Nas dzisiaj interesuje najważniejszy dokument, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik LOT-u poinformował, że sąd apelacyjny odrzucił zażalenie związków zawodowych na postanowienie sądu, które zakazuje strajków do czasu rozstrzygnięcia sporu w sprawie referendum strajkowego przeprowadzonego w marcu. Referendum zostało zaskarżone przez zarząd, który uznał, że zostało ono przeprowadzone z naruszeniem prawa i dlatego zdaniem spółki strajk jest nielegalny. Za udział w nim zwolniono 67 osób. Protestujący, przypomnijmy, domagają się poprawy warunków pracy, skarżą się m.in. na umowy śmieciowe. Chcą także przywrócenia zwolnionej szefowej jednego ze związków zawodowych. Rzeka Elbląg zaczęła wylewać. Pierwsze podtopienia pojawiły się na Wyspie Nowakowskiej, gdzie poziom wody zbliża się do stanu alarmowego. Brakuje około 20 cm. Mieszkańcy wyspy obawiają się, ale mówią też, że do podtopień są przyzwyczajeni. Cały czas wieje, woda napływa, raz troszeczkę obniża się, raz wzrasta. No wysoka jest woda, no ale ja już jestem przyzwyczajona chyba do tego. No myślę, że nie będzie tak tragicznie, że to się trochę uspokoi. Mieszkamy na rozlewisku przy wale, także zawsze jest u nas woda. Choćbyśmy nie chcieli, to zawsze jest. W pozostałych punktach pomiarowych na Nogacie i rzece Elbląg przekroczone są stany ostrzegawcze. Również w samym Elblągu w wodzie do osiągnięcia stanu ostrzegawczego brakuje zaledwie 13 cm. Żuławy elbląskie niemal przez cały rok są narażone na powodzie. Ryzyko wystąpienia wody z koryt zwiększa silny sztorm na Bałtyku i wiatr, który powoduje cofkę, czyli wpychanie wód morskich do Zalewu Wiślanego i w głąb lądu. Lider pseudokibiców Wisły Kraków, Paweł M., pseudonim Misiek, po przesłuchaniu w katowickiej prokuraturze usłyszał kolejne zarzuty. Śledczy podejrzewają go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i pobicia. W sumie śledczy postawili mu 4 zarzuty, za które grozi do 15 lat więzienia. Do pobić i rozbojów z użyciem pałki i maczet miało dojść w Bytomiu i w Katowicach. Paweł M., podobnie jak w czasie przesłuchania w Krakowie, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. W sobotę śledczy z delegatury Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawili mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wprowadzić na rynek znaczne ilości narkotyków i środków odurzających. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. miesiące dla podejrzanego. Aresztowanie w sprawie krakowskiej nie wyklucza, że z podobnym wnioskiem zwróci się do sądu także Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Misiek został zatrzymany ponad miesiąc temu we Włoszech na mocy europejskiego nakazu aresztowania. Do Polski przetransportowano go w minionym tygodniu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Misiek znany jest policji od wielu lat, odsiadywał kilka wyroków, m.in. za rzucenie nożem we włoskiego piłkarza Dino Baggio w 1998 roku w czasie meczu Wisły Kraków z Parmą. Kończymy serwis Trójki, wiadomości w skrócie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czarne chmury nad Myśliwiecką, ale proszę Państwa, na chwilę nawet przebiło się jasne słońce. Dzisiaj w ogóle na wschodzie i południu zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze na ogół małe lub umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W całym kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i na południu również deszczu ze śniegiem, a w Sudetach i w Karpatach i przejściowo na Podhalu śnieg. Miejscami na wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Podhalu do 11 na Dolnym Śląsku. No i wieje wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, silny i bardzo silny, od 40 do 55 km na godzinę. Najbardziej będzie wiało w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam do 95, w Sudetach do 100 km wiatr z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 297 dzień roku, wschód słońca o 7.17, zachód 17.23. Imieniny obchodzą Alojzy, Antoni, Marcin oraz Rafał. Wszystkiego dobrego. Na zegarach 16.07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. 12 listopada ma być jednorazowo dniem wolnym. Taki w ostatnim momencie prezent, z którego jednak nie wszyscy się cieszą i wielu osobom może skomplikować bardzo życie. A Państwo w grupie tych, którzy się cieszą z dodatkowego wolnego poniedziałku, czy może w grupie tych, którym sprawy się komplikują? 22,7 trójek. To brzmi jak wielka cyberafera szpiegowska. Czy Chińczycy szpiegują Amerykanów? Chip wielkości ziarnka ryżu został wszczepiony gdzieś w fabryce bez wiedzy producenta. Producentem jest amerykańska firma, wykonawcą jest firma chińska. No to jeszcze o Chińczykach. Właśnie wybudowali najdłuższy most na świecie. Cywilizacja chińska przeżywa dzisiaj to, co cywilizacja europejska przeżywała w XVIII wieku, czyli Chiny wkroczyły w epokę oświecenia swojego własnego. Chcą zdobywać, podbijać świat, podporządkowywać sobie przyrodę. Dzisiaj 24 dzień października. Świąteczne ozdoby już gotowe. Tu na przykład mamy rzeźby świetlne w formie takich nowoczesnych bombek, które ozdobią i uprzyjemnią spędzanie czasu w berlińskim centrum handlowym. Mamy pierniki, bożonarodzeniowy śnieg, zamki królowej śniegu, kominek Mikołaja, tron Mikołaja. Czy Państwo już się natknęli na świąteczne wystawy sklepowe? W Stanach Zjednoczonych padła rekordowa wygrana. Co można by za nią kupić? Na przykład dom w Malibu, 1000 metrów kwadratowych, super willa nad morzem, kosztuje 36 milionów dolarów. Czy wychodzi na to, że to duży kłopot? Bo ileż tych domów w Malibu można mieć? Właśnie, można by było 26 takich domów kupić, czyli całe osiedle. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Państwo mają własne pomysły. Proszę dać upust wyobraźni i opowiedzieć, na co Państwo wydaliby miliard dolarów. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha. Bardzo, bardzo, bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Szykuje się zmiana przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa. Skorzystaj z dotychczasowych przepisów i poznaj ofertę atrakcyjnego leasingu, dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Proszę wysyłać także SMS-y 71335. Jestem pod adresem mailowym zd@polskieradio.pl. Mogą Państwo znaleźć także naszą stronę na Facebooku i zobaczą Państwo na przykład naszego reportera Kuba Witkowski, który dzisiaj przyglądał się tym wszystkim pięknym zdobieniom, które trafią na przykład do galerii handlowych. Nawet jedną z takich ozdób wykorzystał. Proszę zerknąć i zobaczyć, jak to wyglądało. Zaczynamy od piosenki dnia. To Sam Fender, That Sound. Stefan z Mielca pisze, patrzę wraz z kotem Marianem przez okno i co widzę? Wiatr, niebieskie okno w chmurach, kawę czarną i wychodzi mi, że lepiej siedzieć przed oknem niż za. Jak ja zerkam za swoje, panie Stefanie, to jest bardzo podobnie. A, i jeszcze pan Stefan dodaje, jeśli chodzi o miliard dolarów, to raczej miliard kłopotów. Dziękuję. Nie. Na zegarach 14 po 16. Zapraszamy do Trójki. O miliardzie dolarów, a właściwie miliardzie i 600 milionach, to jeszcze będziemy rozmawiali teraz o innym, no właśnie, prezencie, bo jedni się cieszą, bo będą mieć wolny poniedziałek, inni zastanawiają się, jak to w praktyce przełoży się na ich życie. Sejm uchwalił wczoraj ustawę o święcie narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zgodnie z nią 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Jak przekonywała z mównicy sejmowej posłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Kruk, taką rocznicę należy uczcić w sposób wyjątkowy. 11 listopada jest zwyczajowo dniem wolnym od pracy. Uczynienie dnia 12 listopada tego roku wolnym nie wpłynie zatem istotnie na wzrost gospodarczy w porównaniu do lat poprzednich. Tym bardziej nie będzie miał długookresowego wpływu na procesy gospodarcze. Projekt natomiast wywołuje niewątpliwie pozytywne skutki społeczne. Tu jej ekscelencja. Jutro dzień wolny. Zarządzam święto państwowe. Cieszy się pani? Tak. No będzie dodatkowy dzień wolny. Kim pani jest z zawodu? Pracuję na serwisie sprzątającym. Nie będzie pani musiała sprzątać po prostu? No tak. No, ale innym to trochę komplikuje życie. No nie wiem komu. Jaki pani zawód wykonuje? Gospodyni domowa. Pani dzień wolny nie urządza. Powiedziałabym, że to nawet gorzej dla mnie, bo wszyscy są w domu. Trzeba gotować więcej. No. Sprzątać. No. Co będzie w tym dniu wolnym w szpitalach i w przychodniach? Tego jeszcze nie wiemy. Redaktor naczelna portalu politykazdrowotna.com Aleksandra Kurowska. Dobrze jest dawać komuś wolne, tylko nie pomyślano o konsekwencjach. Sama znam osoby, które długi czas czekały na wizytę, mają umówiony na ten dzień na przykład rezonans magnetyczny. Jeżeli rezonansu nie będzie, to przepadają właściwie dwa terminy i taka osoba ma czekać kolejne kilka miesięcy, mając zły stan zdrowia. Nie wiadomo też, co mają zrobić sami lekarze, co mają zrobić z dziećmi, ponieważ byli przygotowani na to, że tego dnia jednak w szkołach i w przedszkolach będą dyżury, jak to zwykle bywa w takie poświąteczne dni. Jeżeli to będzie dzień wolny od pracy, to tych dyżurów nie będzie. W ustawie jest wyłączenie, jakie podmioty będą mogły działać. Poseł Kukiz 15, Józef Brynkus. Są to sklepy wielkopowierzchniowe. Czy celebrowanie święta narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości ma polegać na zasileniu handlu, w tym sieci wielkich korporacji handlowych i usługowych? W różnych firmach to będzie różnie odczuwalne. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Ale trzeba pamiętać, że w większości firm odczują to zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracownicy. Jeżeli przedsiębiorca ma podpisaną z pracownikami umowę i dostają wynagrodzenie miesięczne, to w tym przypadku utrata produkcji jednego dnia musi być pokryta przez przedsiębiorcę. To jest jego strata. W przypadku, kiedy pracownicy pracują na akord albo mają stawkę godzinową i rozliczają się z przepracowanych godzin, to będzie strata pracowników. Ale generalnie wszyscy stracimy przede wszystkim na tej dezorganizacji, z którą będziemy mieli do czynienia. Taki w ostatnim momencie prezent, z którego jednak nie wszyscy się cieszą i wielu osobom może skomplikować bardzo życie. Cieszy się pan? Jasne. Ze względu na to, że nie będę musiał iść do szkoły. Czyli uczniowie będą się cieszyć. Dokładnie tak. Wszyscy? Mam nadzieję. A właśnie. I tutaj mamy w pewnym sensie zjednoczenie, bo można powiedzieć, że tym razem uczniowie i nauczyciele będą stanowić raczej jeden wspólny front. Zadowolona może być także branża turystyczno-usługowa, no bo jak dłuższy weekend, to chce się wyjechać. A opinię o niespodziewanym dniu wolnym zbierała Anna Rokicińska. No i tak sobie myślę, z mojej perspektywy, no właśnie, no z perspektywy pracownika to może chodzi głównie o to, że pojawia się dodatkowy dzień wolny. Ale proszę posłuchać, jakie rodzi to komplikacje. Prawie tego wolnego dnia pracy, chciałem się wypowiedzieć, no bo mam to nieszczęście, że pracuję w centrum, które obsługuje ponad 13 tysięcy pracowników do rozliczenia. No i niestety, ale tak za późno uchwalone prawo o dniu wolnym, no to robi straszne problemy dla nas, bo proszę sobie zauważyć tylko jedno, że trzeba zmienić wszelkiego rodzaju harmonogramy, zwłaszcza harmonogramy czterobrygadówki, trzeba zmienić kalendarze, i kalendarz płacowy. A co najgorsze, dzisiaj od rana pozwoliliśmy się dowiedzieć od Państwowej Inspekcji Pracy, jak mamy traktować przeliczenie na nowo współczynnika ekwiwalentowego, który jest zależny od tego, ile dni roboczych jest w danym roku. I oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy nie potrafi na to odpowiedzieć, a ciekawe, jak będzie przy kontrolach potem, jak będą nas sprawdzać, no to nie będą kary za to, że źle to rozliczyliśmy. Także no, szczerze mówiąc, jesteśmy jako branża troszeczkę zaniepokojeni takim stwierdzeniem, a pomimo jako pracownicy się cieszymy, że jest dodatkowy dzień wolny, ale taki dualizm nam się zrobił. Zrobił się kłopocik. 22:07, 19 minut po 16. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka, by podziw znieczulił, by z plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stracą w parze szedł. Brawa dla państwa! zmieniasz ci losy, opróżnisz całe. Zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę. Wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się, byś dalej ode mnie. Szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Puchar szampan, puchar szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Puchar szampan, puchar szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Puchar szampan, puchar szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Puchar szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Przed chwilą zadano pytanie, czy cieszę się z wolnego dnia 12 listopada. Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, ponieważ mam na imię Renata i w tym dniu będę obchodziła imieniny. No, bardzo proszę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16:22. Zapraszamy do Trójki. Parlament Europejski poparł wprowadzenie w Unii Europejskiej zakazu sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe sztućce, talerze, słomki, polistyrenowe pojemniki fast food czy patyczki do uszu. W Brukseli jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. To tylko pewien etap na tej legislacyjnej drodze, prawda? Bo przecież by przepisy mogły wejść w życie, jak zaplanowano 2021, europejskie tryby jeszcze trochę muszą pomienić. Tak, to jest dopiero stanowisko Parlamentu Europejskiego do negocjacji z państwami członkowskimi. Unijne kraje jeszcze tą sprawą się nie zajęły. Była tylko informacja o propozycji Komisji Europejskiej. Ja przypomnę, ta propozycja była przedstawiona pod koniec maja. Wtedy Komisja Europejska powiedziała, że właśnie chce ograniczyć, chce wycofać z rynku jednorazowe plastikowe produkty. Wpisała na czarną listę 10 takich produktów. To są między innymi patyczki kosmetyczne, patyki do balonów, plastikowe sztućce, talerze, słomki, mieszadła różnego rodzaju, ale plastikowe, i one miałyby być wycofane. Wtedy Komisja Europejska tłumaczyła, że to te wszystkie odpady plastikowe w morzach są coraz większe, wzrastają w zastraszającym tempie i konieczne są działania. I właściwie te produkty, które zostały wpisane na czarną listę, według Komisji to jest 70% wszystkich odpadów morskich. I ta propozycja Komisji Europejskiej teraz została lekko zmieniona i przyjęta przez Parlament Europejski i czekamy na stanowisko państw członkowskich. I jak mówię, tylko na razie była informacja, państwa członkowskie raczej nie rozpoczynają dyskusji na ten temat, a ambitne plany Komisja Europejska miała, bo chciała, żeby w ogóle prace nad przepisami, nie mówię już o wdrożeniu ich w życie, ale żeby prace nad przepisami zakończyły się do wiosny przyszłego roku, czyli żeby to wszystko się zakończyło przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo w momencie, kiedy to nie zostanie zakończone przed wyborami, to wszystko się opóźni, bo przecież wybory, potem nowy parlament, nowy skład komisji, przewodniczący, przygotowanie planu prac, to wszystko przeciąga się do jesieni, dlatego Komisja Europejska miała nadzieję, że te prace rzeczywiście pójdą szybko. No i Parlament Europejski rzeczywiście zabrał się za to bardzo szybko, ale państwa członkowskie jeszcze nie. Małe takie wyjaśnienia, ponieważ Komisja Europejska, założenie Komisji Europejskiej było takie, żeby wpisać, wycofać z rynku te jednorazowe plastikowe produkty, te 10 produktów. Natomiast wtedy, kiedy to było prezentowane, to już wtedy wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił, że to nie jest tak, że Komisja chce, by te produkty zniknęły całkowicie z półek sklepowych, ale chodzi o to, żeby one były po prostu produkowane z innych materiałów, takich, które będą podlegały w większym stopniu rozkładowi. Tak tłumaczył to szef Komisji Europejskiej. No i później wyliczał, jak to się przełoży na zaoszczędzone koszty. To znaczy, Komisja uważa, że to, co proponuje, to pozwoli uniknąć szkód środowiskowych, które wyliczyła do 2030 roku. Koszt tych szkód stanowiłby równowartość 22 miliardów euro. Także te ambitne plany Parlament Europejski podjął. przyjął wspólne stanowisko, natomiast teraz już od wyniku negocjacji Parlamentu Europejskiego państw członkowskich, jeśli te będą miały swoje stanowisko, zależy ostateczny kształt przepisów. Jeszcze też powiem, że te przepisy zostały podzielone, to znaczy jedna sprawa to jest wycofanie już od 2021 roku tych jednorazowych plastikowych produktów. Natomiast druga propozycja jest też taka w tym raporcie przyjętym dzisiaj przez belgijską europosłankę akceptującym stanowisko Komisji Europejskiej. Jest też mowa o tym, że te plastikowe produkty, których nie można zastąpić, będą musiały być zredukowane przez państwa członkowskie w ambitny i trwały sposób, jak napisano, do 2025 roku. I to jest też, te przepisy nakładają też dużo obowiązków na producentów, którzy będą musieli zapewnić recykling, będą musieli się zajmować przetwarzaniem tego plastiku. Dlatego też przemysł spożywczy, kiedy Komisja Europejska proponowała te przepisy, projekt przepisów, już przemysł spożywczy chociażby mówił, że sobie nie wyobraża życia bez plastiku i zupełnie nie wie, jak to będzie wyglądało w praktyce. No, Komisja Europejska sobie wyobraziła, Parlament Europejski też, i zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt przepisów. Beata Płomecka, Bruksela, bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, będziemy się przyglądać, czy rzeczywiście ta kolejna ścieżka legislacyjna będzie równie szybka jak w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękujemy, Beato. Dziękuję. Zastanawiam się, co państwo na to, bo to z jednej strony rzeczywiście Unia Europejska w awangardzie i bardzo dobrze, jeśli chodzi o ochronę środowiska, ale z drugiej strony naukowcy mówią, to właściwie dobrze, ale nie tędy droga, bo to jest dopiero wierzchołek góry lodowej i właściwie trzeba byłoby zabrać się od zupełnie drugiej strony. 2273, państwo sobie wyobrażają życie bez takich plastikowych słomek czy jednorazowych naczyń, bez sztućców na przykład? Proszę zadzwonić. Można też napisać zd@polskieradio.pl. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song. Every morning. Good morning. Good morning. Good morning. My father and I brought our bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool. I became at school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago I would sing the song. Mr. Balding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing a song every morning. Good morning. Good morning. Good morning. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16:30 na zegarach.

Aflofarm. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. Chciałam się wypowiedzieć na dwa tematy. Jeden temat to loteria i te miliardy wygrane. Przeznaczyłabym je na, weszłabym na się pomaga i wyzerowała wszystkie konta zbiórkowe. A druga rzecz na temat dnia wolnego w poniedziałek. Po święcie, bo dla mnie to szczyt hipokryzji. Z jednej strony wielka walka o właśnie wolne od handlu niedzielę, a z drugiej strony dzień, kiedy mamy celebrować święto ważne dla Polski, sklepy są otwarte i handel w najlepsze ma kwitnąć. Także coś tu mi nie pasuje. Ale 11 listopada to chyba sklepy zamknięte, prawda? To znaczy zawsze 11 listopada sklepy zamknięte, a docelowo w każdą niedzielę, jeśli dobrze pamiętam, w przyszłym roku sklepy będą zamknięte i będzie obowiązywał zakaz handlu. W trójce 16.37 i Manam. Tak nieźle, męczę się, męczę się. Afka, ryżu, crazy. I tu Eiffel, Jean Poisson, Namon, L'Humanité, Louis de Funès, Fernandez, Coco Chan. Client, Court, Madame Pompadour, Déjà vu, Ya Itu. Jednak nie, pomyliłem się. Bardzo przepraszam, jeśli chodzi o zakaz handlu. W 2019 zakupy tylko w ostatnią niedzielę, czyli ten całkowity, nie tak jak powiedziałem, w przyszłym roku, ale dopiero od 2020. W 2020 dopiero wtedy zakupy w każdą niedzielę właściwie będą niemożliwe. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Państwo dzwonią w sprawie wolnego dnia 12 listopada. Wiemy o 11 listopada nie od dzisiaj, że takie święto będzie. Trzeba było myśleć, rządzący powinni pomyśleć o tym wcześniej i zaplanować taki dzień. Bardzo, bardzo komplikuje to życie. Ja sama pracuję w służbie zdrowia i jest to wielkim problemem i dla pracowników, i dla pacjentów. Także no, myślę, że nietrafiony pomysł. Nie każdy będzie z tego zadowolony. No właśnie. No i jeszcze jak się okazuje, bo wspominałem o tym, że nauczyciele i uczniowie to jeden front i wszyscy będą zadowoleni nie do końca, pisze pani Emilia, zd@polskieradio.pl. Mieliśmy i 12 listopada jechać z klasą na zajęcia poza szkołą i wszystko było już załatwione. Teraz czeka mnie podwójna praca, bo trzeba będzie odwołać, trzeba będzie zmienić termin. A może być trudno, bo organizacja, gdzie byliśmy umówieni, miała wielu chętnych na nasze miejsce i organizuje zajęcia do projektu też, który też jakoś musi rozliczyć. No i wiele wskazuje na to, że to tylko komplikuje życie. Ale być może są wśród Państwa takie głosy i takie opinie, tacy słuchacze, którzy są z tego święta zadowoleni, czy wolnego 12 listopada. Proszę dzwonić i pisać. Zapraszamy do Trójki. Mega kumulacja i wielka wygrana. Padł światowy rekord w historii gier losowych. W amerykańskiej loterii Mega Millions padła wygrana 1 miliard, ale jeszcze troszeczkę drobnych, proszę posłuchać, bo to jest 1,6 miliarda dolarów. Ta końcóweczka też istotna. Dla wielu to kwota, którą trudno sobie wyobrazić, a jednak tę wyobraźnię pobudza. To jest kwota całkowicie niewyobrażalna. Niewyobrażalna. Niewątpliwie rozpala wyobraźnię. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Wszystko zależy od tego, czy ktoś postanowi natychmiast ją wziąć, czy brać ją przez 30 lat, bo jak przez 30 lat, to wtedy będzie mniejsze opodatkowanie. Jeżeli natychmiast, no to zostanie mu tylko 960 milionów dolarów. Tylko. Tylko. Nawet gdyby sobie odłożył na konto i na jakąś 2% lokatę, to miałby z tego 50 tysięcy dolarów dziennie. To no w Stanach Zjednoczonych rodzina przeciętna zarabia 90 tysięcy dolarów rocznie. Czyli to by wystarczyło nawet bez odsetek na 10 tysięcy lat. Czyli to wnuki, prawnuki, praprawnuki mogłyby z tego doskonale żyć. Co by pan z taką kwotą zrobił? Do końca życia można nie pracować. Jeździć, zwiedzać i tyle. Myślę, że gdyby ją położyć na stole i mądrze nią zarządzić, to byłoby co robić. Od charytatywnych historii po podróży dookoła świata. W świetle zasady dziel się z innymi, to pewnie by podreperowało parę osób. Parę? Może wiele. Nie dotyczy nas to bezpośrednio, ale to rozpala na tyle wyobraźnię, że ludzie o tym gadają. Co by sobie kupili, co by zrobili za te pieniądze? Badania Wiesława Baryły, mojego znakomitego kolegi, pokazują, że samo myślenie o pieniądzach sprawia, że ludzie stają się nieco bardziej pobudzeni. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Pokazał, że w takich dniach, kiedy jest kumulacja dużych pieniędzy w totolot, ludzie stają się po prostu mniej uważni, nieco bardziej rozdrażnieni. Jest większa liczba różnego rodzaju drobnych zdarzeń drogowych i to silniejsze pobudzenie manifestuje się na bardzo różny sposób. Na przykład w myśleniu o tym, co bym zrobił, gdybym miał tak bardzo dużo pieniędzy. Na przykład dom w Malibu, 1000 m2, super willa nad morzem, kosztuje 36 milionów dolarów. Czy wychodzi na to, że to duży kłopot? Bo ileż tych domów w Malibu można mieć? Właśnie, można by było 26 takich domów kupić, czyli całe osiedle. Bugatti Chiron, czyli chyba najdroższy samochód na świecie, 5 milionów dolarów kosztuje. Po 100 dniach można było za odsetki kupić. To jest normalne, że to tak rozpala ludzką wyobraźnię. Oczywiście, że to jest normalne, ale nie możemy także zapominać o tym, że jest to odrobinę szkodliwe. Pamiętajmy, że silne koncentrowanie się na pieniądzach wcale nie sprawia, że stajemy się szczęśliwsi. 900 milionów dolarów, prawda? Gdyby to pomnożyć przez niecałe 4 złote, to jest około 4 miliardów złotych, czyli mniej więcej 1/600 500+, czyli na 2 miesiące 500+ by wystarczyło. Gdyby ktoś chciał na przykład ziemię rolną kupić, no to mógłby kupić 80 tysięcy hektarów, czyli 1,5 razy Warszawę. Są to naprawdę kolosalne pieniądze. A w krainę wyobraźni zabrała nas Izabela Woźniak. Bardzo dziękujemy. No proszę Państwa, proszę się przyznać, kto nigdy nie pozwolił sobie na tego rodzaju marzenia, słysząc o jakiejś kumulacji w lotto na przykład. Co bym zrobił, co bym zrobiła, gdyby to właśnie mi przypadła ta główna wygrana. Liczę na Państwa wyobraźnię. 22 i 7 trójek. Prawie 15 minut do 17. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut do 17. To nie jest wszystko takie piękne i zero-jedynkowe, jakby można było to przedstawić, ponieważ no, pewne tworzywa jak polietylen jest bardzo ładnie i przetwarzalny i można go powtórnie przerobić, to nie jest wielki problem. Inne tworzywa przerabiają się trudniej. A czy zastąpimy rurki do napojów, jeżeli nie będziemy mogli robić tworzywa? Zrobimy znowu słomki, które nie podlegają pod przepisy żywnościowe, których nie można, to wszystko jest, nie jest takie cukierkowe, więc wydaje mi się, że troszkę poszli za szybko ten krok do przodu i nie skonsultowali tego z ludźmi, którzy być może się na tworzywach troszkę lepiej znają niż panowie w komisji. Bardzo dziękuję za tę opinię. Pani Grażyna pisze, odpowiadając na pytanie, czy wyobrażam sobie życie bez plastikowych słomek i sztućców, odpowiadam, wyobrażam sobie. Może znikną z obrzeży ogródków działkowych te wszystkie pamiątki po grillowych ucztach na działkach. Zapraszamy do Trójki. Amerykański magazyn Bloomberg ujawnił, że serwery używane m.in. przez firmy takie jak Amazon czy Apple mają zamontowane fabrycznie szpiegowskie chipy. Obie te firmy zdementowały tę informację. Serwerów tej samej firmy używa także Departament Stanu, Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych czy nawet Centralna Agencja Wywiadowcza. Jednak CIA i FBI odmówiło komentarza w tej sprawie. Chip wielkości ziarnka ryżu został wszczepiony gdzieś w fabryce. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Bez wiedzy producenta. Producentem jest amerykańska firma, wykonawcą jest firma chińska. Ten backgate mógł po prostu ich wpuścić do informacji, które tam były przesyłane. Na jakim poziomie tego tak naprawdę nikt nie wie. Bolesław Michalski, OPSEC, bezpieczeństwo cybernetyczne. I to było bardzo mocne teoretyzowanie. No ale wyobraźmy sobie, że są w stanie po prostu przejąć informację, to wystarczy. Hello, Commander. Computer reporting. Serwery, które są produkowane przez firmę Elemental, są wykorzystywane nie tylko w Apple i w Amazonie, ale też trafiają do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, do CIA, gdzie odpowiadają za obróbkę obrazów z dronów i na pokładach okrętów wojennych. Także to jest bardzo dobre miejsce, żeby umieścić swoją pluskwę. 550 kilos remaining ABO. Te chipy, jeżeli by zostały dobrze zaprojektowane, czekają na jakiś sygnał z sieci, żeby się uaktywnić w taki sposób, że one nie wysyłają swoich danych od razu po włączeniu serwera, tylko sobie czekają kilka miesięcy i dopiero później łączą się z siecią, ściągają sobie jakiś kawałek kodu, który im mówi, co dalej mają robić i działają dalej. Hardware jako taki to jest czarna magia. Jakby ludzie zabezpieczają się software'owo z perspektywy antywirusów. Natomiast prawda jest taka, że tak naprawdę wierzymy gorąco, że ten hardware, który dostaliśmy od naszego dostawcy, jest tym, co zamówiliśmy. Bardzo często nie weryfikujemy, czy tam nie ma jakichś dodatkowych atrakcji. Check ekran. Z bezpieczeństwem zawsze jest coś na rzeczy. Piotr Bolek, członek zarządu Seven Bulls. Ale ta konkretnie akcja wygląda mi raczej na akcję odwrotną, że to jest prawdopodobnie akcja amerykańska skierowana przeciwko Chińczykom. Pomyśli prezydenta Trumpa, żeby ich objąć sankcjami. Dokładnie tak, bo oczywiście pretekst prawdopodobnie jest. Czyli rzeczywiście być może Chińczycy coś tam majstrowali przy jakimś sprzęcie. Na pewno chińskie służby próbują dowiedzieć się czegoś o tym, co się dzieje w Ameryce, ale tutaj ten tekst Bloomberga, jak się go czyta, wiedząc trochę jak funkcjonuje informatyka, jak funkcjonuje także sprzęt komputerowy, no to wygląda mało, że tak powiem, fachowo. Możemy stwierdzić, że tego typu ataki są możliwe. Tego typu ataki mogą być wykonywane. Jakiś czas temu rząd amerykański ostrzegł, że sprzęt telekomunikacyjny dwóch potężnych producentów rozwiązań chińskich może być zmodyfikowany pod dyktando do chińskiego rządu. Te firmy oczywiście zaprzeczyły, ale taka możliwość jest. Pamiętajmy, że Chiny są producentem elektroniki na cały świat i praktycznie w każdym naszym urządzeniu jest jakiś chip tam wyprodukowany. Co oznacza, że chiński rząd może mieć realny wpływ na to, co nasze urządzenia robią. Czy korzysta z tej możliwości, czy nie i jak często to robi, tego nie wiemy. Informacje o tajemniczej sprawie chińskich chipów badał i zbierał Tomasz Jeleński. Bardzo dziękujemy, ale to jest przebiegła hipoteza, prawda? Czyli zasymulować pewien atak, żeby potem swoim własnym atakiem na niego odpowiedzieć. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 8 minut do 17. People say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening.